jakt på nya äventyr. Haha, det här är JK och ni lyssnar på Pirate Rock och klockan har slagit 6. Och för 35 år sedan på denna dag, den 30 mars 1981 rättare sagt, så var Ronald Reagan på ett hotell i Washington, och när han gick ut därifrån så var det en god gubbe som hette John Hickory som hade bestämt sig för att skjuta honom. Som tur var så klarade Ronald Reagan sig och med en punkterad lunga, och när de tog den här John så blev sanningen, eller så kom sanningen fram, och det visade sig att han skulle bara imponera på Judy Foster som han hade blivit förälskad i. Så kan det gå, och vad det har med detta att göra, det har väl med att klockan är 6 antar jag. Han fick nog aldrig ha sex med den här Jodie Foster, men han var i alla fall en psykopat, så här är Slipknot på Pirate Rock 954. Present. Pirate Rock 95.4. Ja, välkomna tillbaka där, JK på Pirate Rock. Och innan Slipknot, jävla svårt ord, jag skulle vilja slippa och säga det, så pratade jag om en gubbe som heter John Hickory, som 1981 hade bestämt sig för att Ronald Reagan is nowhere to be found anymore. Nej. Så sa han inte. Han sa att jag ska skjuta dig. Eller det sa han inte heller. Han sköt han. Och sen tog de han. Och anledningen till att han gjorde det, det var för att Judy Foster, som var jättestor sån skådis på den tiden, hon kanske fortfarande, hade han blivit kär i. Och då fick han för sig att, ska jag få henne så ska jag skjuta presidenten. Det var ingen bra idé. Det hade kunnat sluta i ett Armageddon, så därför spelar jag lite Crash Diet här på Pirate Rock 954. Rock 24/7.

Reklam. Välkommen till Kareby Motorservice, din auktoriserade Kia-verkstad. Vi utför Kia originalservice till oslagbara priser. Just nu har vi 50% rabatt på service. Hos oss är din bil i trygga händer. Välkommen till Kareby Bil Kungälv, din Kia-återförsäljare. www.karebybil.se. Välkommen till Kareby Bil. Nytt år med nya öppettider. Alla vardagar slår vi upp dörrarna redan 06.00. Välkommen till Friskis och Svettis i Kungälv. Friskis och Svettis, din förening. Vi på Provent har en enkel fråga att ställa dig. Hur mår din luft där hemma egentligen? Genom ett kostnadsfritt hembesök kan vi på Provent hjälpa dig med svaret på den frågan. Välkommen in till oss på Truckgatan 10, där ni kan se produkter från kända leverantörer såsom Flectwoods, System Air och Tovenco. Eller ring oss på Provent idag, 031 382 4500. Nu är reklamen slut. And now back to music on Pirate Rock. This is Pirate Rock. Ladies and gentlemen. Västkustens bästa rock. Pirate Rock. Ja, jag har inte riktigt hållit med om det som den där coola radiorösten säger. Att västkustens bästa rock, för att jag tycker att mitt program är världens bästa rock'n'roll. Nu lägger ju inte jag så mycket knackrut på musiken kanske. Mer än att jag vill att ni där ute som lyssnar ska få höra ett jävla gött program med god musik. Hade det varit jag som hade fått bestämma allt så hade det bara varit Mikael Kiske som hade hört i rutan. Nu är det så här, jag ska flytta ifrån en lägenhet som jag har haft i väldigt, väldigt många år. Nästa vecka blir det faktiskt. Så jag tänkte faktiskt slänga på en låt av ett band som jag inte har lyssnat på så det är jäkla länge. Som heter Coheed and Cambria, och den här låten heter Welcome Home. The stone for the curse. Sida tullarna. På rätt sida tullarna, ja det ska man vara, annars om man inte har passet med sig så kommer man ju inte in, eller snarare om man är på rätt sida tullen så har man alltså klarat av att göra resan till Tyskland med 200 000 kilo övervikt och de missar den i tullen, ja då är man ju på rätt sida tullen, för då är man ju safe, eller ja, vad är det man säger, inte vet jag. Du, 1800 skulle jag säga, 53 denna dagen, för ja, hur många år sedan det är. Nu är det väl 100 plus någonting till, 70, 80, 50, inte fan vet jag. Så föddes det en gubbe som skar av sig öronen, han heter Vincent van Gogh. Han målade tavlor och dog några år senare, 1890, så jag hann tyvärr inte åka. Och ha äran att träffa han. Ja, den röda tråden i dagens program är ju att Fredrik inte är med som vanligt. Jag ska försöka och kanske få tag på honom. Får jag inte tag på honom så vet ni ju anledningen. Han ligger alltså hemma och är dödssjuk. Ibland är man det. Och jag tycker faktiskt synd om han. Vill man skicka in en sån här hälsning till Fredrik och säga att krya på dig, så kan man göra det på jake@piraterock.se. Och där kan man också skriva andra saker till programmet. Man kan skriva att fan vad grym du är. Man kan skriva fan vad dåliga ni är. Man kan skriva kan ni inte spela den där låten med Boston? Modern feeling. Och absolut. Nu var det ju en Lars-Göran Andersson i Kungälv som har mejlat mig och bett om den. Så här kommer den. Modern feeling på Piraterock 954. Och kör vi på. We'll be right back. music, forget the day, and dream of a girl I used to know. I close my eyes and she slipped away. You want, it's gotta be Pirate Rock. Jajamän, och lyssnar man på Pirate Rock så hör man just nu Jakey, och det är jag det. Nu är det så här att, ja, som ni hörde, så kan man mejla in till programmet på jakey@piraterock.se och få sina synders förlåtelse. Nu är det så här också att, vad ska jag säga? Jo, det har varit påsk, och jag hatar såna här skenheliga högtider som går ut på att man ska kapitalisera samhället och folk ska köpa saker och barnen ska få hål i tänderna. Jag har aldrig förstått mig på påsken, jag har aldrig förstått mig på religiösa högtider, men ja, jag är pappa, jag har familj och jag förstår, och jag gör allt för mina barn, så de får ju ha roligt, men jag förstår mig inte på det. Det finns en högtid som min fru däremot älskar, och det är Halloween, och det är väl typ det enda vi har gemensamt ibland, kan jag känna. Fast jag gillar ju inte högtiden, utan jag gillar ju bandet, och om vi har en fight om det där så vinner alltid jag, för att jag tycker att jag har rätt. Sen om hon tycker att hon har rätt på sin sida, det är en helt annan sak. Men jag tänkte att vi spelar på en ny låt med Halloween som heter Battles Won här på Fight Off. What? Pirate Rock. 95.4. Skin and eat away your soul. So let the feast begin. Choke you out. There's still the air from your lungs. It seems they want to be the judge, jury, and executioner. So let the games begin. They'll never leave you alone. Västkustens bästa rock. Pirate Rock. 95.4. Ja, 95.4. Det betyder alltså 95,4 om man inte visste det. Jag var ganska dålig själv i skolan när det gäller engelska. Sen när jag blev musiker så insåg jag ganska snabbt att shit, man måste ju kunna prata engelska. Så då började du prata så här på dagarna. Nej, det gjorde jag inte. Men så kan det vara. Om ni tycker idag att jag är lite vimsig så kan det bero på att jag har ganska mycket saker i huvudet som snurrar. Det är nämligen så här att om 3 veckor så går mitt band Amaranth in i studion och spelar vår 4:e platta. Och jag och Olof sitter för fullt och skriver och skriver och skriver och skriver, precis som han sa där, Pirate Rock. Och det råder väl delade meningar om hur fort det går, men vi brukar faktiskt lösa biffen. De sista veckorna så brukar vi faktiskt ta ett par extra koppar kaffe, sitta uppe hela nätterna, och sen när vi väl ska börja spela in så brukar det finnas en låt eller två att sätta tänderna i. Nu är det så här att jag har fan ingen bra övergång till den här låten, så skit i det. Det här är Bring Me The Horizon med en låt som jag tycker är fantastiskt bra. Det här är Throne på Pirate Rock. Remember the moment you left. Det här är Olof från Amaranth och du lyssnar på Pirate Rock. Cause I've had it. reklam. Securitas Direct Professional Partner. Vi erbjuder företagsmarknadens främsta koncept för kameraövervakning. Aldrig tidigare har väktare och polis fått snabbare och mer exakt information om incidenter och gärningsmän. De företag som valt att installera Observer Direct ser en markant förbättring i antalet lösta fall. Läs mer på securitasdirect.se. Vi ser vad som händer när det händer. Dags för en debutant, helt den nya Kia Sportage. Och nu ska vi se, fyrhjulsdrift. Se där, döda vinkelvarning, vilken teknik. Och där avslutar den med autobroms, stilrent utförande. Helt nya Kia Sportage är fullmatad med spännande teknik och snygg design. Kom in och provkör hos Corby Bil i Kungälv. www.corbybil.se. Känner du att du börjar bli lite långhårig? Vi på Kungälvs hårteam erbjuder allt inom hårvård, styling och naglar. Du hittar oss på Vita fläcken i Kungälv. Ring oss på 0303 199 14 eller varför inte boka tid online på kungalvshardteam.se. Nu är reklamen slut. And now back to music on Pirate Rock. This is Pirate Rock. Ladies and gentlemen. Hey, this is Rioli from Within Temptation and you're listening to Jake E at Pirate Rock. Gud, vilken stor källare han har där, Rude i Within Temptation. Man skulle kunna tro att det finns ett talesätt för det där. Den som har, har man en stor källare så har man också mycket pengar. Det lät i alla fall som att han satt i en fängelsehåla någonstans långt, långt bort. Eller så var det bara hans egna källare i Holland, det landet som han faktiskt bor i. Slog du precis på din radio i bilen på väg till mormor på någon sån här efter påskdagen middag? Jag är ganska dålig orienterad nämligen i de här högtiderna, vad, vilka dagar som är vilka och vilka som är röda och vilka som är blåa och det ena med det andra. Om du i alla fall gjorde det så heter jag Jake E och du lyssnar på Pirate Rock 954. Jag tänkte slänga på en god låt som är faktiskt är min favoritlåt från, jag tror att det är från Prisoners in Paradise-plattan med Sveriges bästa band som heter Europe. Det här är Girl from Lebanon. From Lebanon. The night has just begun. Pirate Rock. Rock 24/7. Pirate Rock. Med Jakey, det får man inte glömma bort att säga, för det här är mitt program på Pirate Rock. Och är det så att det regnar imorgon, så glöm inte att skylla på Iron Maiden, som vi precis hörde med Rainmaker. Jag kommer faktiskt inte ihåg vilken platta det var, men det var väl Dance of Death eller något annat gott. Kanske, ja, någon, inte fan vet jag. Vi kanske ska kolla det så att jag inte säger fel. Nu ska vi se så här, Rainmaker... Det finns en film som heter Rainmaker 1997 med Dennis Hopper och Victoria Duffy. Vi söker på Rainmaker så här istället. Anton Maiden. Nej, inte Anton Maiden. Det var länge sedan. Då står det så här: Rainmaker, en låt och singel av det engelska heavy metal bandet, borde det stå, gruppen står det här, Iron Maiden. Detta är deras andra singel från albumet Dance of Death. Yes, jag hade rätt. Sug på den du, Steve Harris. Och håll för öronen barnen, men om man ska tänka på det så kan man tänka lite på Give me some love. Och någon som gjorde en jävligt grym cover på Abbas låt Give me, give me, var ju ingen annan än Yngve Malmsten. Och han kommer här på Pirate Rock 954. Give me, give me, give me your love after midnight. Won't somebody help me chase the shadows away? Oh, favorite rock station, Pirate Rock. Ja, där är JK och timman börjar dra mot eller lida mot sitt slut. Eller timman, jag spelar, jag sitter här hur länge jag vill. Men det är nämligen så här att jag sa tidigare i programmet idag att jag ska flytta, eller hela familjen ska flytta till en mycket större lägenhet som vi faktiskt behöver nu när vi har barn och hund och katter och det ena med det andra. Dammsugaren ska också med av någon konstig anledning, men det är en annan historia. Så jag tänkte faktiskt ta mitt pick och pack, packa ihop och faktiskt hoppas att det finns kaffe hemma. Det kanske jag ska ta innan jag börjar med flyttlådorna. Jag fick aldrig något i studion idag, för det är som vanligt borta, jag vet inte varför. Jag ska berätta en rolig historia också. I studion här häromdagen så hade vi en liten mindre vattenläcka. Då tyckte John att det var en jättebra idé att dammsuga upp det vattnet med dammsugan. Så den dammsugan finns tyvärr inte längre. Är det någon där ute som vill skänka en ny dammsugare till Johns konto som han fick köpa en ny för, så kan man mejla in pengar på, eller swisha till, kan man swisha till mejladressen, det tror jag inte. Men Jake at Pirate Rock. Är det någonting annat ni tänker på, så mejla ni till mig, jake@piraterock.se. Ni kan också följa mig på Instagram, Jake E. Amaranth söker man på då, och detsamma gäller på Facebook. Pirate Rock, Pirate Rock 954. Jag tänkte sätta på en god låt som sista låt. En låt som inspirerade mig väldigt, väldigt mycket i min tidigare, eller i min karriär. Alltså anledningen till att jag började spela metal överhuvudtaget var till stor del av dessa amerikanska herrar från New York. De heter Manowar, och lyssna på dem lite grann. Och så hörs vi nästa vecka, och tack så mycket för idag. I love you!